NPO Radio 1. 1 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Voor de kust van Haiti zijn zeker 40 mensen omgekomen bij een brand op een boot. Zo'n 40 anderen zijn gered door de kustwacht. De brand op de boot bij Haiti ontstond waarschijnlijk toen 2 vaten met benzine ontploften. Mogelijk werden die gebruikt bij een voodoo-ritueel met kaarsen. Dat moet zorgen voor een veilige overtocht. Op de boot zaten mensen die Haiti wilden verlaten. Het is daar al maanden onrustig door bendegeweld. In de Latemse plas bij Giesbeek is de afgelopen avond een zwemmer overleden. De hulpdiensten kregen halverwege de avond een melding van iemand die op het water van de recreatieplas vermist was geraakt. Duikers van de brandweer probeerden de zwemmer nog te redden, maar de hulp kwam te laat. Het treinverkeer vanaf Nijmegen naar Utrecht is weer opgestart. Even voor middernacht reden er geen treinen vanwege een aanrijding. Duizenden bezoekers van de Vierdaagse feesten moesten daardoor omreizen als ze naar het westen wilden. Even na 12 uur werd het spoor weer vrijgegeven en inmiddels rijden de treinen dan ook weer. De topman van computerbeveiligingsbedrijf CrowdStrike heeft nogmaals excuses aangeboden voor de wereldwijde computerstoring van gisteren. Die was het gevolg van een software-update van zijn bedrijf. In een automatische update van de beveiligingssoftware zat een fout, waardoor talloze computers niet meer konden worden opgestart. In een brief heeft de topman van CrowdStrike beloofd dat binnenkort bekend wordt gemaakt welke maatregelen het bedrijf gaat nemen om herhaling te voorkomen. Het weer droog en nog lang warm. Het is niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag wordt het nog warmer dan gisteren. Aan de kust is het 27 graden. In Limburg kan het in de middag 33 graden worden. Met veel zon en weinig wind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Vink 252. Ik zit hier met Paul en Meike. We zijn eigenlijk op zoek naar de overeenkomsten. En jullie hebben er al 2. Ik ben zo jaloers. Ja, die zijn wel podcast gerelateerd. Ja. Telt dat ook? Of moet het iets persoonlijks zijn? Nou, het mag beide. Maar persoonlijk dan score je wel wat meer punten. Als ik zeg Maastricht. Ja, onze beide podcasts spelen af in Maastricht. Dus het is toch een podcast overeenkomst. Het is toch een podcast overeenkomst, ja. Maar is het voor mij wel ook nog een deel van mijn familie? Okay. Voor mij niet. Nee, ik kom echt uit Brabant, dus... Dat is een eentje verder weg. Het is een eentje verder weg, maar ook een soort van clash tussen die twee provincies, toch? Ja, Brabantse katholieken en Limburgse katholieken zijn toch wel altijd wat anders, heb ik van huis uit meegekregen. Ja. Het is altijd het verhaal dat die Limburgers wat gluiperiger zijn, maar ik ga er nu heel veel beledigen. Daar ben ik me van bewust. Ervaar jij dat ook zo, Meike? Ik heb geen idee, maar mijn vader zei wel overigens over de hoofdpersoon in mijn podcast, wat niet zijn familie is trouwens, maar die van mijn moeder, zei hij wel, ik vind een gluiperige Limburger. Dat was wel een van zijn criteria, of zijn, hoe noem je dat? Iets wat hij over was. Ik zei, wat vond jij van deze man? Nou, ik heb een heel verhaal, zei hij. Ja. Maar ook een gluiperige Limburger. Oh ja. Nou, daar gaat mijn podcast ook over. Dus, gluiperige Limburgers. Limburger. Limburger, oké. Simon Heijmans. Ook een raakvlak. Ja, die heeft in ieder geval, ja, ik kan natuurlijk voor mezelf spreken, mij heel erg geholpen met het maken van een spannend verhaal. Hoe maak je van een journalistiek verhaal, wat je normaal heel erg volgens de 5 W's en de H opdient, hoe maak je daar een verhaal van? En daar heb ik heel veel met hem over gespart en heel veel aan gehad. En Meike, jij hebt ja, ook, ik ook. Ja, Simon was echt was voor mij ook de dramaturg van Omaatje. En echt... Ja, voor de mensen die veel podcasts luisteren, die weten denk ik wel wie hij is. Want hij heeft onder andere brand in de landhuis, de brand in het landhuis gemaakt. De schilderij van Jopie Huisman. Nog iets over kaas afgelopen december kwam er. Ik ben de naam daar heel even van kwijt. Maar Simon heeft ook heeft best wel veel dramaturgie en eindredactie gedaan voor veel podcasts die op Luister worden gepubliceerd. En ik merk ook, ik weet niet of jij dat ook hebt, Paul. Ik merk ook een soort Simon Heijmans signatuur of zo. Ja. Ik merk nu ook als ik naar iets luister, denk ik, dit is Simon geweest. Oh. Dat merk ik aan de manier van vertellen, de teksten opbouwen. Ja, heel grappig. Ja, hebben regisseurs ook altijd. De Christopher Nolans en zo en de Spielberg hebben allemaal wel zo'n signature. En Simon dus ook. Ja, klopt. En ik werd ook vooral heel erg meegesleept in zijn enthousiasme. Ja. Want ik merk natuurlijk een podcast over eigenlijk een lopend dossier. Wat natuurlijk lastig is, want dat verandert de hele tijd. En op een gegeven moment sprongen ook andere journalisten erop. En dan kreeg ik allemaal appjes van hem. Maar jij hebt toch meer. Jij hebt echt een eigen verhaal. Dus laat je niet ontmoedigen. Ga van je eigen kracht uit. Een coach is het gewoon. Ja, zeker. Ja. Ja, want hij is heel stimulerend. Want podcast maken is zo'n ontzettend eenzaam proces. Het is echt je eigen, voelt zo als je eigen verantwoordelijkheid. Ook al werk je met een team. En het is toch je eigen soort van, ja, mensen noemen dat dan kindje. Dat vind ik al een beetje een stomme vergelijking. Maar het is zo van jou. En dat is super eenzaam. En als er dan iemand naast je staat die gewoon constant in jou gelooft, dat is super waardevol. Nou, bedankt Simon. Want je hebt twee prachtige mensen geholpen aan hun podcast. Ik ben er denk ik uit. Ik kan met jullie meeliften op de overeenkomsten. We hebben allebei iets blauws aan. Ja, te gek. Jullie hebben allebei donkerblauw en ik heel lichtblauw. Ja. Maar goed, het valt allemaal binnen de kleurenpalet van blauw. Vink. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Redouan Aitwarg. Inderdaad, nummer 252 alweer met Mijke van Wijk. Je bent radiopresentator en podcastmaker. En we kunnen je kennen van de podcast Tante Jos over Jos Gemmeke, de onderscheiden verzetsheldin. En je komt nu met een vervolg op die podcast. En wel over iemand die heel dichtbij en tegelijkertijd heel ver weg van jou staat. En ook van Tante Jos, namelijk oom Matje Gemmeke. Want hoewel ze familie zijn, hielden Jos en Matje zich in de Tweede Wereldoorlog met hele andere dingen bezig. Over jouw oud-oom Matje wordt gezegd dat hij fout was. Hij is veroordeeld Waffen-SS'er. Tegelijkertijd gaan er wisselende verhalen over hem in de rondte. Was hij nou meedogenloos? Of gebruikte hij zijn positie juist om Joden te redden? Mijke, jij bent benieuwd wat er nu echt waar is van die verhalen en jij gaat op onderzoek uit in je nieuwe podcast. Tegenover jou zit Paul Schram. Jij bent ook onderzoeksjournalist bij Eén Vandaag en de hoofdpersoon in jouw verhaal. Na een bericht van een jeugdvriend brengt het jou op het spoor van misstanden bij huisartsenketen Comet. Jarenlang spreek jij verschillende direct betrokkenen, wat leidt tot een podcast die een verbazingwekkend beeld geeft over de marktwerking in de zorg. Je allereerste podcast, hè? Ja. Je debuut. Ja, geweldig, hè? Ja, ja, en je liet me al wat reacties zien van mensen die jou letterlijk een appje sturen. Ja, ik kreeg toevallig net voordat we hier binnenliepen een appje van een huisarts die heel veel met Comet te maken heeft gehad. En die had het geluisterd en die stuurde mij een bedank-appje dat eigenlijk de verhalen die ik de afgelopen jaren heb gemaakt, dat dit gestopt hebben. En dat ze me daar heel dankbaar voor is. Dat is wel heel, heel bijzonder. Ja, nou goed. Bedankt. Wow. Welkom allebei. We gaan het dus hebben over jullie podcast. Aan het eind krijg je ook nog van mij een podcast-tip. Dus na vandaag ben jij drie tips rijker. We praten lekker tot 2 uur. Laten we even beginnen bij het begin. Wat voor podcastluisteraars zijn jullie eigenlijk? Ja, ik hou heel erg van die verhalende podcast. Dat vind ik heerlijk. Ik hou af en toe ook wel gewoon van twee mensen die lekker aan het lullen zijn over politiek of wat dan ook. Maar podcast waar een verhaal in zit. En ja, in Nederland is dat ook al een beetje begonnen met Brand in het Landhuis van Simon. Mm-hmm. Dat vind ik een geweldig genre. Dus ik hoop dat ik daar gewoon nog heel veel van kan luisteren. En wat doe je het liefst tijdens het beluisteren van een podcast? Hardlopen. Ja? Ja. Ben je een fervent hardloper? Zoveel mogelijk. De laatste tijd tijdens het maken van de podcast wat minder. Maar ik ga het volgende week weer oppakken. Ja, en dan 6 kilometer, 7 kilometer, hoe? Ik heb 3? De 20 heb ik wel een keer aangetikt. Oh, wauw. Begin ik met 6? Terwijl deze man al 20 aan kan. Je moet gewoon ergens beginnen. Je bent lekker buiten. Je moet gewoon net lang genoeg lopen om die podcast beginnen af te luisteren. En dan op welk niveau, maakt niet uit. Oké, fijn. Mijke, jij, wat voor podcastluisterer ben jij? Ja, eigenlijk hetzelfde als Paul. Ja, het verhalende, die vind ik echt al heerlijk. Zo fijn. Maar kan ook. Ik luister dus als ik aan het schoonmaken ben, als ik aan het koken ben, als ik aan het opruimen ben. Dat is echt, vind ik ook zo'n fijn moment. Je thuis komt dan een podcast op en dan, weet je wel, keuken, koken, weet je wel, dat vind ik echt heerlijk. Of ja, en heel soms wandelen, maar wat ik dus heel irritant vind, maar dat is misschien heel erg tuttig. Maar als je dan loopt, daarom snap ik dat hardlopen ook niet, dat je toch een soort van boe. Boef, boef. Je dat dan een soort van. Ja, ik loop heel lichtvoetig. Ah, oké. Okay. Hij zweeft. Vandaag die 10 kilometer. Maar misschien van die air-in pot, zeg maar. Dat je afsluit van de buitenwereld, lijkt het wel. Hoe vind jij die zitten? Gebruik jij die trouwens? Ja, die heb ik al, ja. Ja, en hoe vind je die zitten? Ja, prima. Heb jij niet? Nou, soms voel ik me een beetje claustrofobisch als ik ze in heb. Oh ja. En jij, Mijke? Nee, ik doe echt ouderwets koptelefoon op mijn hoofd. Ja. Oké. Okay. Jullie zijn allebei onderzoeksjournalisten. Jullie houden van graven, scoops. Love it. Ja? Heerlijk. Wat is die adrenaline kick? Ja, ik weet niet. Gewoon iets zoeken. En dan als je dat vindt, is dat echt zo te gek. Maar ik had voor mijn eigen voor Omatje podcast eindeloos in archieven gezeten. En je kan er 3 dagen in zitten en gewoon niks vinden. Dat kan. En je kan ook 3 dagen. En dat vind je zitten. Gewoon helemaal cool. Dat. Nee, dat is natuurlijk wel balen. Maar je weet dat er toch altijd wel een moment gaat komen dat je wel iets vindt. En dat is zo te gek. Dat je dan net dat ene papiertje vindt waar dan net die ene zin op staat. Je denkt, ja. Dat heb ik nodig. En hoe uitzicht dat? Hoe is de blijdschap van Meike wanneer ze dat ene papiertje gevonden heeft? Nou, als ik kijk in haar archief, dan moet je stil zijn. Maar als ik heb het ook wel eens op de redactie gehad. Ja, dan gaan echt de armen in de lucht. Ik heb zo, yes! Ik heb het gevonden! Woe! Ja, vet. Ja, dat is, ja toch? Ja. Paul, herken jij dit? Ja. Want jij bent ook een onderzoeksjournalist. Ja, zeker. Ja. En er zit natuurlijk ook een maatschappelijke betrokkenheid bij. Want je wil natuurlijk een misstand aantonen. En als dat dan lukt en je krijgt het verhaal rond en het heeft effect. Ja, dan geeft dat wel een kick. En als je dat niet hebt, houdt het ook niet lang vol, denk ik. Mm. Nee, ja, je moet wel een soort beloning of zo voelen. Ja. Ja. Ja. Want ja, het is ook taai. Zeker. Onderzoeksjournalisten zijn ook wel een apart slag journalisten wel. Omdat je toch... In normale journalistiek heb je veel sneller die kick van... je hebt snel een item of je zit op de deadline van de dag. En dat heb je niet. Dat moet je voor jezelf creëren. Ja. En dat is een heel andere manier van werken en beloning die je voor jezelf inbouwt. Ja. Meike, jij hebt je eigen familie staat centraal ook in je volgende podcast, Omatje. Hoe beviel dat? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Want toen ik Tante Jos had gemaakt, dacht ik, dit ga ik dus nooit meer doen. Ik ga nooit meer iets maken over familie. Waarom? Nou, omdat je eigenlijk voordat je begint niet weet waar je eindigt. En het zou zomaar kunnen dat je iets tegenkomt waar je heel erg van baalt. Op het persoonlijke vlak. En ik had natuurlijk bij Tante Jos wel ontdekt dat een aantal dingen die ze had verteld, dat die gewoon niet waar bleken te zijn. Dat vond ik wel lastig. Maar toen dacht ik ook, ja, ik ben ook journalist. Ik kan niet denken van, oké, ik heb iets gevonden wat me niet bevalt. Nou, dan vertel ik het lekker niet. Weet je wel? Was dat moeilijk om dat toch te blijven doen? Om de journalist toch te blijven zijn? Mm. Ja, daarnaast gaat het ook wel over je eigen familie en je eigen achternaam. Ja, het grappige is, ik heb daar toenertijd best wel veel over gepraat met mensen. En een vriend van mij die recht heeft gestudeerd, die zei... ja, maar is ook zoiets als, volgens mij heet dat verschoningsrecht. Dat moment dat je jezelf of je familie in discrediet bent, brengt... dat je dan iets niet hoeft te vertellen. En toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk ook een beetje flauw. Ik dacht, ja, ik ben nu wel op een soort trein gestapt. Maar daar kan je ook niet meer af. Nee. Want je hebt ook gewoon, je deadline staat, er moet dan worden gepubliceerd. En je hebt met die en die te maken, die allemaal een agenda hebben schoongeveegd om voor jou je podcast af te mixen of eindredactie, of weet ik veel wat. En dan ga ik zeggen, ja, sorry jongens, het gaat niet door, want ik heb iets gevonden wat me niet bevalt. Toen dacht ik, ja, dat vond ik ook niet oké. Dus, heb ik het doorgezet. Uiteindelijk blijft zij natuurlijk een hele heldhaftige vrouw die gewoon een paar rare dingen heeft gedaan, om maar zo te zeggen. En namelijk niet de waarheid gesproken over een aantal dingen. En toen dacht ik ga nooit meer iets maken over mijn familie. Ja, want ik heb het toch weer gedaan. Toch weer. Ik heb er wel over nagedacht. Toen dacht ik, ja Meike, nu doe je het weer. En je had gezegd tegen jezelf dat je dat niet zou doen. Wat scheelt in dit geval is dat mijn tante Jos heeft een heleboel ooms en tantes bij die haar goed kennen of hebben gekend. En ze heeft 2 levende kinderen. En deze oom Matje, de Waffen-SS'er, heeft geen nageslacht. Ik heb ook, dat hoor je helemaal in het begin ook, ik heb ook familie geprobeerd te spreken. Niemand had nog een verhaal over hem. Niemand kende hem van de mensen die nu leven. En dat gaf wel een soort veiliger gevoel. Ja, om even in de sfeer te komen van je podcast. Ik heb de trailer ook even meegenomen. Ja. Want daarin geef je heel duidelijk aan wat voor podcast het eigenlijk is. Ik, Meike van Wijk, had een oom die bij de Waffen-SS zat. Maar deze Mathieu was dus een of andere supernatie. Een supernatie? Hoe bedoel je dat? Maar hij had ook een andere kant. Herhaaldelijk liet hij zich scherp uit over de maatregelen die tegen de Joden werden genomen. Wie was mijn oommatje nou eigenlijk echt? Ja, het was overleven, denk ik, hè. En dat creëert ook wel een stuk opportunisme. Iedereen wilde die oorlog doorkomen. Oommatje, een podcast van de makers van Tante Jos. Ik weet helemaal niks van die Mathieu, want wij praten daar niet over. Dat heeft mijn vader altijd geheim gehouden. KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Ja. Wat kun je vertellen over jouw oud-oom oommatje? Wat ik over hem kan vertellen? Ja, in kort, gewoon even heel kort en bondig. Want daarvoor moeten ze natuurlijk de podcast beluisteren. Ja. Nou, kort en bondig. Deze man was politieinspecteur in Amsterdam. En is in de jaren 30 veel naar Duitsland gegaan. Omdat in Duitsland de politie eigenlijk heel erg veel beter ontwikkeld was, om maar zo te zeggen, dan in Nederland. Dus veel Nederlandse agenten gingen daarheen. Naar tentoonstellingen en et cetera. Is op veel van die reizen bevriend geraakt met Duitsers, met Duitse agenten. Is door hun eigenlijk die nazi-ideologie ingetrokken. Is ontslagen bij de Amsterdamse politie in de jaren 40. Omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de uniformsmokkel. Dat was een plan van Hitler om met Nederlandse uniformen Duitsers aan te kleden en op een brug neer te zetten over de Maas. En zo konden ze dan Maastricht innemen. Dat was het plan. Daar zou mijn oom bij betrokken zijn geweest. Hebben ze hem ontslagen. Toen de oorlog uitbrak, is naar Duitsland gegaan, want hij had daar veel connecties. Hij had geen werk meer in Nederland en is toen bij de Waffen-SS gegaan. Toen is hij voor de inlichtingendienst in Den Haag komen werken. De SD, de Sicherheitsdienst. En eigenlijk is het vanaf daar een beetje soort van, toen ben ik helemaal de draad kwijtgeraakt van wat die man nou eigenlijk deed. En ik continu het hele onderzoek op twee gedachten gehinkt van, is hij nou een dubbelspion, wat hij zelf altijd heeft gezegd? Of is hij nou echt een overtuigde nazi die ook echt alleen maar kwaad heeft gedaan? Waarom ik ook op een heel erg ging twijfelen is omdat hij namelijk meerdere Joodse families heeft gered. En Joden gered heeft. Niet alleen families, maar ook gewoon Joodse mensen. Die ook getuigd hebben in de rechtszaak daarover. Na de Tweede Wereldoorlog. Wow. Dus ik dacht, heet het, wie is die man? Wie is deze? Wie is mijn oud-oom? Ja, heftig. Dat. Ja. Heb je meer afstand gecreëerd op het antwoord waar je naar zocht tijdens je maakproces? Nee, ik kwam juist alleen maar dichterbij. Maar je kreeg ook op een gegeven moment nog meer vragen. Ja, op zo'n manier. Ja, dat wel. Ja, kijk, weet je, het is ook zo, kijk, achteraf, en dat ze had een historicus tegen mij ook gezegd, hij zei, als je dit soort onderzoek doet, hij zei, wij weten de afloop van de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk moet je alles wissen. Ja. Je moet niet iemand benaderen vanuit het oogpunt, jij zal bij de Waffen-SS zijn afgrijzelijke dingen gebeurd. Dus jij bent fout. Of ik veroordeel dat. Ik heb echt heel erg geprobeerd te denken. En van of het te maken met het idee van iemand, het was 1941, het was 1942. Wat voor beslissingen neemt iemand terwijl je. Het is heel makkelijk om natuurlijk in retrospect iets te veroordelen. Terwijl dat retrospectief er toen natuurlijk nog niet was. Snap je wat ik zeg? Ik snap wat je bedoelt. Ja, wat een van de thema's ook is in die podcast, en wat je net heel kort in die trailer hoort, het gaat ook over opportunisme in oorlogstijd. En ik vind dat die man die ik ook in de trailer heb gezet, Jelle Hooiveld, een onderzoeker dat heel duidelijk zegt van, iedereen was bezig om die oorlog te overleven. En mensen doen daarin, kijk, mijn oom was absoluut een overtuigde nazi. Ik bedoel, je gaat niet zomaar bij de Waffen-SS. Je wordt daar ook niet zomaar aangenomen. Dat zijn de hele gedreven mensen. Het tegelijkertijd kan dat natuurlijk kantelen door de jaren heen. Kan je natuurlijk ook denken, hé, maar wacht eens even, die holocaust, die jodenvervolging, wist hij niet toen hij bij de Waffen-SS zat. Toen hij daar begon, snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus dat die karakterologische verandering of zo, dat probeerde ik heel erg te vatten. Van hoe leef je en wat voor beslissingen neem je dan? Leg ik het een beetje duidelijk uit of niet? Geschiedenis is altijd pas zwart en wit als je geschreven wordt. Daarvoor is je gewoon heel erg grijs. Precies. Ja. En iedereen opereert in dat grijze gebied. Ja. Dat was bij jouw tante en dat is natuurlijk ook bij jouw oud-oom. Ja. Je legt het heel goed uit. Jij hebt naar de podcast geluisterd? Ja. Wat vond je ervan? Nou, ik vind het heel knap hoe je zo'n persoonlijk familieverhaal ook echt durft aan te pakken. En nou, wat je zegt, die keuzes die iemand maakt, op welk moment maken ze die? En je weet niet de uitkomst. En dat vind ik een heel mooi thema. Van wat is nou eigenlijk de moraliteit in zo'n situatie? Ja. Hoe dun de lijn is tussen goed en fout in de Tweede Wereldoorlog, daar komen we achter in jouw podcast. Als we luisteren naar de tweede aflevering. En dan ben je zo dicht bij elkaar, joh. Toch echt onvoorstelbaar. Ja, nu loop ik dus door de Amalia van Zomstraat. En hier is het huis. 119. Ja, het is helemaal gebombardeerd bij het vergissingsbombardement in maart 1945. Maar ja, hier woonden dus broer Frans, nichtje Jos, met hun gezin. Nou, dat is op 500 meter van het huis van omaatje. Ongelooflijk. Sorry. En sterker nog, de Britse geheime dienst weet dit ook. Van de beide broers die dicht bij elkaar wonen en allebei aan de andere kant staan. Ik kom telegrammen tegen waarin de ondergrondse in Den Haag voor oom Matje wordt gewaarschuwd. Kijk uit, er is nog een Gemmeke in de stad. En die is fout. zorg dat je naar het adres van de goede Gemmeke gaat. Nou, dit was dus heel weird. Want ik ging dus in het archief ging ik al die adressen van omaatje ging ik opzoeken. En die man die woonde dus, heeft jaren 500 meter van deze tante Jos afgewoond. En de vader van Jos, zijn broer, die zat ook in het verzet. Dus toen dacht ik, ja, mijn fantasie sloeg echt op hol. Ik dacht, deze mensen wonen 500 meter van elkaar. En deze omaatje die zat gewoon bij de inlichtingendienst. Hè. Dus zijn baan was mensen als zijn broer en zijn zus oppakken. Die allebei in het verzet zaten. En die wonen dan, dan denk ik, nou, die komen elkaar toch tegen in een park. Of als ze boodschappen gaan doen. Of als ze naar de kerk gaan of zoiets dergelijks. En hoe gaat dat dan? Weet je wel? Laat je dan je broer en je nicht denken, nou, die pak ik niet op. Want dat zijn mijn broer en mijn nicht. Of hoe, weet je wel? Ja, daar kom je natuurlijk nooit achter wat er echt gebeurd is. Maar alleen die gedachten, ja. Gedachten alleen al vond ik echt zo intrigerend. En wat wisten ze van elkaar? En hebben ze elkaar de hand boven het hoofd gehouden? Of hebben ze misschien wel samengewerkt, wat ook nog zou kunnen? Zoveel vragen dan, hè? Ja. Zoveel vragen waar je nooit een antwoord op gaat krijgen. En dat frustreert, of niet? Nou, wat ik heel erg frustrerend vond, maar dat heeft denk ik iedere Tweede Wereldoorlog onderzoeker, is dat, dat hele nazi-archief is natuurlijk gewoon grotendeels vernietigd. Hè? En toen die Duitsers wisten, oh shit, we gaan een oorlog verliezen. Natuurlijk, al die archieven die zijn allemaal gewoon in de fik gestoken. En dat vind ik heel frustrerend. Over mijn oom, die echt een hele dikke carrière had bij de SS, is gewoon één papiertje van overgebleven. Eén papiertje. Ja. Alles is weg. Die man is door de SD ontslagen. Die man is in de gevangenis gegooid. Weet je, die stond, dat was wel iemand, zeg maar. En daar is gewoon in dat hele Duitse archief niets meer over te vinden. Nul. Maar hoe ben je dan begonnen met je zoektocht naar jouw oom Matje? Nou, ik had het geluk dat hij berecht is. Dus er is in Den Haag, in het Nationaal Archief, ligt ligt zijn rechtbankdossier. En daar kon ik natuurlijk, dat is echt, daar heb ik dagenlang heb ik daarin zitten lezen. En je maakt de podcast natuurlijk om zelf achter te komen wie jouw oom is, jouw oud oom Matje. Maar ergens zit er ook wel een boodschap in je podcast. Ja, of, weet ik niet. Wat heb jij daar zelf een? Vind dat heel. Kijk, ik hoop het, maar ik. Nou, wat ik hieruit kan halen is dat ik gewoon veel meer echte verhalen te horen krijgen uit een tijdperk waar ik niet heel erg bekend mee ben. Namelijk de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Ja, we weten allemaal wel wat er is gebeurd. En dat krijgen we allemaal te horen in groep 6, 7 en misschien ook in de eerste, tweede. Maar de echte verhalen, de authentieke verhalen van zo'n persoon als oom Matje, die krijg je nooit mee, maar die zijn wel het meest interessante. Ja, dat vind ik heel fijn dat je dat zegt. Want mijn vader zat echt zo, ja, Tweede Wereldoorlog. Wat betekent dit dan? Ik zeg, pap, het is gewoon een verhaal van iemand in de Tweede Wereldoorlog. Dat is wat het is. Ja. Het is verder niet. Het is gewoon een leven. Het is een leven van iemand. Nee, maar dat vind ik belangrijk om ook mee te krijgen. Want zo kleur ik mijn Tweede Wereldoorlog knowledge een beetje in. En daarom vind ik het wel belangrijk dat dit soort podcasts worden gemaakt. Ja. Dus daarom vroeg ik van, heb je hierover nagedacht? Is dit echt, zit er een boodschap in verwerkt? Of is het gewoon een verhaal over je oud-oom? En je onderzoekt het en je publiceert het en dan klaar. Nou, ik wilde wel proberen te, maar ik wist niet van tevoren of ik daarin zou slagen. Ik wilde wel ook soort van proberen te snappen ook zelf, hoe komt iemand tot zo'n keus? Hoezo ga je bij de WAF-SS? Weet je wel? Maar dat vond ik heel interessant. Dat zeg ik ook helemaal op het einde. Toen ik tante Jos maakte. Hè, en dan zeg ik tegen mensen, ja, maak een verhaal van mijn oud-tante. Hulp. En die was verzetsheldin. Letterlijk iedereen die ik sprak, die zei, mijn opa ook. Mijn oma ook. Mijn oud-tante ook. Iedereen had familieleden in het verzet. Maar als ik dus vertel over oom Matje, zeg ik, ja, oud-oom zat bij de WAF-SS. Dat er best wel veel mensen zeiden, ja. Oh, maar mijn opa was NSB'er. Mijn oud-oom zat ook bij de SS. En echt achter elkaar door. En dat vond ik zo interessant. Dat dacht ik, wat interessant. Maar dat is niet wat mensen zomaar zeggen. Maar als je zelf zegt, ik maak iets over een familielid van mezelf, die bij de SS, dan krijg je dus dat soort verhalen ook terug. Dat zit natuurlijk zo ook daarin, in onze hele geschiedenis. Het was de grootste politieke partij. Ja. Ik bedoel, ja, allicht waren heel veel mensen lid. Alhoewel er heel veel papieren weggebrand zijn, heb je toch nog wel iemand gevonden die jouw oud-oom kende? Maar ja, wij weten niet wat gebeurd is met die man, hè. Daar vertellen ze dan ook niet over in de kroeg, hè. Als daar wat mee geweest is in de oorlog, dat vertellen ze toch niet in de kroeg. Nee, maar over hem stond dat wel in de krant. Oh ja, dat weet ik niet. Ja. Dat heb ik nooit meegemaakt, jong. Ja, jong, wie was er niet bij? Ja, dat weet je niet van de klanten, hè? En daar werd ook niet over gesproken. Nee, daar werd nooit over gesproken. Het was altijd gezellig, gewoon. Ja, de Vogelstruis. Meneer Gerbeke, die heeft me waar naartoe, weet ik niet, maar die heeft me waar naar huis gebracht. Ja, ja. Als je een beetje te veel gedronken had, dan bracht mijn mannen dan naar huis. Terwijl ze dergelijk was, hè. Ja. Och, ja. Meneer Gerbeke, ja hoor. Ik had de jongens nog open. Daar is meneer Gerbeke. Dus die was erg geliefd dan, anders hadden ze dat niet zo spontaan gedaan allemaal, of wel? Daar is niks mis mee. Ja, dit is de enige die ik heb gevonden die hem gekend heeft als een barvrouw die dus toen in de kroeg stond. Want hij was in de jaren 50 vrijgekomen. Hij heeft dus 4 jaar gezeten. Ging weer terug naar Maastricht. Dat is dus ook waarom ik hem een hele interessante personage vond voor een verhaal. Omdat hij dus, ik ken natuurlijk die potloodtekening. Die man is dus veroordeeld waffen-SS'er en weer opgenomen in de maatschappij. En dat vond ik heel, vind ik toch ook iets heel erg moois hebben. Daarom vond ik hem ook een hele. Dat vond ik ook wel een soort. Dit gaat natuurlijk ook over vergeving. Hij is door zijn broers en zus is die weer in huis genomen. Hij is daar in Maastricht weer opgenomen in de maatschappij. En wordt daar stamkracht. Gast in zo'n kroeg. Maar en wat die vrouw ook net zegt van, ja joh, wie was er niet bij? Er zaten heel veel mensen die of bij de NSB zaten of misschien ook bij de SS hebben gezeten, naar toch weer, ja, soort van ook weer hun eigen gemeenschap. Of daar, dat ging allemaal ook weer gewoon door elkaar heen en zat met elkaar in de kroeg. Dat is anders dan de cancelcultuur die we nu kennen. Hè? Nou, precies, maar dat vond ik dus ook heel interessant hieraan. Dacht ik, ja, nu doe je één ding fout en word je gecanceld. En toen kon je gewoon zo'n verleden hebben. Maar die vrouw die zegt op een gegeven moment ook in die podcast, zegt ze ook van, of dat interview wat met haar had, zei ze, ik had altijd een pannetje met soep opstaan. En zijn als dan mensen begonnen over wat ze hadden gedaan in de oorlog of zo, zei ze, dan ging ik gewoon even naar de soep kijken. En dan kwam ik terug uit de keuken en dan ging het weer over wat anders. Hè, dat wegkijken, wat nu natuurlijk vrijwel niet meer gebeurt, of heel veel minder dan toen. Ja, dat is natuurlijk ook een overlevingsstrategie. En daardoor kan je, ja, misschien was het ook wel nodig dat je denkt, ja, we kunnen. Als we wegkijken, dan is het allemaal wat makkelijker voor iedereen. Beetje dat. Mm-hmm. Weet je wel? Ja, ja. Als zolang je het niet weet, dan is het er niet. Precies, ja. De podcast is te beluisteren. Ik heb hem beluisterd op Spotify. Ik vond trouwens ook wel leuk om in je eerste aflevering te horen hoe je hem haarfijn had omschreven, je oud-oom. Ja. Stond hij daar met 5 mannen, ja. Strak in pak. Ja. En hoe je hem gedetailleerd zo omschrijft. En aan het eind zeg je, een charmante man met een boevenkop. Ja, maar dat vond ik ook echt. Ja. Ja. Uiteindelijk staat hij op de cover van je podcast. Ja, ja. Dus als je hem wil zien, dan moet je gewoon even de podcast erbij pakken. Precies. Dankjewel. We gaan ook muziek luisteren. Oh, jij, ja, hebt gekozen voor een plaat dat best wel, ja, het gevoel goed geeft van de podcast die je gemaakt hebt, toch? Ja, dit is eigenlijk uit de soundtrack. Het is uit de soundtrack Chocola. En die heb ik in Tante Jos. Is dat de muziek die ik gebruikt heb? Maar de grap is dat toen ik aan Matje aan het werken was, ik hou heel erg van jazz. Maar als ik dan lekker een vette jazzplaat opzet, dan kwam ik niet in de vibe om echt te gaan schrijven. Want ik heb heel veel teksten moeten schrijven. Maar als ik dan Chocola opzette, dan zette dat me dat. Moest ik weer denken aan die Jos-periode. En toen kreeg ik een soort van hele goede werk. Focus van. Oké, goed. Dus die zet ik op als ik er even dacht, kom niet verder. Dan zet ik dit plaatje op. Dan gaan we er even naar luisteren van Rachel Portman. Chocolate, the soundtrack. Dit was de titelsong van de film Chocolate van Rachel Portman. Je luistert naar de podcastgids van Nederland. Ik praat iedere week met twee podcastmakers. En deze week zijn dat Paul Schram van de podcast De Comet Crisis. En Meike van Wijk van de podcast Oom Matje. Fijn dat jullie er zijn. We hebben het net uitgebreid gehad over Oom Matje. En dit nummer brengt jou in een soort van werkfocus. Ja. Ben je weer in je werkfocus? Nu helemaal. Ja. Helemaal? Ja. Nice. Goed. Trouwens, ga jij nog een podcast maken hierna? Want ik bedoel, je bent onderzoeksjournalist. Ik ga waarschijnlijk voor Pointer, het programma waar ik voor werk, volgend jaar een podcast maken. Okay. Dus okay. Dat, ik wil even podcastrust. Oké, goed. Paul, jij bent journalist bij 1Vandaag. En in juni 2022 kreeg jij een Facebookberichtje van je jeugdvriend Ramon. Zijn huisarts stopt met zijn praktijk en kwam in handen van een zorginstelling genaamd Comet. Maar toen konden alle patiënten fluiten naar goede zorg. Ja, klopt. En dat was voor jou het start zijn voor grondig journalistiek onderzoek. De klassieke tip, hè, waar je als journalist op hoopt. Ja. Klassiek in een digitaal jasje in Facebook. Ja, precies. Ja, voor mij is dat al klassiek. Hè. Facebook is al oeroud natuurlijk. Ah, dus, tegenwoordig, als je ze krijgt via Snapchat of TikTok, dan ben je, precies, ja, ben je helemaal nieuw. Voor de volgende podcast. Ja, precies. Maar vertel, hoe ging dat? Ja, ik had al vaker verhalen gemaakt over de zorg en ook over de huisartsenzorg. En ja, dat is in Nederland op dit moment best wel een teervaasje, zou Rutte zeggen. Omdat er zijn meer huisartsen dan ooit, maar er willen heel weinig nog maar een praktijk beginnen. Door er overal tekorten ontstaan. En ik was eigenlijk meteen wel geïntrigeerd door die tip, want er stond het is overgenomen door een bedrijf. Dus dat is eigenlijk de intrede van de ketens in de huisartsenzorg. Plus, in die tip stond ook, ja, ze zijn 3 maanden niet bereikbaar. Alleen voor spoed. Wauw. Nou, zijn de huisartsen wel vaker niet bereikbaar met vakantie of et cetera. Of als je ergens in een ver buitengebied woont, in Zeeland, Noordoost Groningen. Maar het is Breda. Dus het is niet echt dat je aan de rand van Nederland zit. Ja. Dus ik ging eigenlijk heel klassiek op onderzoek uit. En het berichtje dat je ontving, voelde dat urgent? Wat voor vibe gaf dat bericht jou? Nou, ik vond het ten eerste leuk, omdat ik had die jongen al jaren niet meer gezien. En hij zei, ja, mijn dochter was ziek. En ja, ik had zelf een kind in dezelfde, de kind heb ik nog steeds trouwens hoor, op dat moment in dezelfde leeftijd. En dan voel je ook, ja, als je dan iets hebt, en vooral als jonge ouder, dan heb je natuurlijk wel paniek. Dan denk je, ik wil gewoon iemand spreken. En toen moest hij 's avonds naar de huisartsenpost bellen. Ja, dat is natuurlijk niet zoals het hoort. Ja. Dus ik had wel meteen wel urgentie erbij. Je was er best wel snel bij, hè? Want Meike, jij dacht dat de Volkskrant de scoop had, maar ja. Nee. Nou ja, ik had natuurlijk af en toe las ik een berichtje erover, maar dat echt het verhaal in werd gezogen was door een heel groot verhaal van de Volkskrant van een paar maanden geleden. Ja, klopt. Ja, zo bizar hoe zo'n nieuwscyclus dan gaat, hè? Ja, het is ook wel even klaarbaar, want toen ik 2 jaar geleden het verhaal maakte, toen heeft het mij nog een jaar gekost om echt achter de mechanismen van dit bedrijf te komen. Toen heb ik een groot verhaal gemaakt voor 1Vandaag over Comet, over de slechte zorg en wat er eigenlijk voor een groot gedeelte onder ligt, is dat Het wordt gebracht alsof het een partij is met hele diepe zakken van een geslaagde ondernemer die praktijken overneemt. Alleen, ja, die man, hoor je ook in de podcast, is helemaal geen miljonair geworden met de verkoop van zijn bedrijf. Sterker nog, komen we zo meteen misschien wel op. En wat hij eigenlijk deed, is hij nam een praktijk over en dan gebruikte hij dat geld om de vorige praktijk mee te financieren. En zo ging dat door. Dus je kreeg eigenlijk constant, was er een cashflow-probleem. Dus heel veel artsen, er waren er een paar die dachten, ja, dan wacht ik wel 2 maanden op mijn geld. Maar anderen haakten af. Daarnaast ontstond er ook constant ruzie met huisartsen die aan Comet verkochten. Dus ook die huisartsen uit Breda, die zijn op een gegeven moment gestopt omdat zij constant ruzie kregen met die man over facturen. Want dat zeiden, ja, jij hebt een overuur gemaakt, dat kan je helemaal niet declareren. Nou, en zo ontstond er constant gedoe, waardoor die mensen uiteindelijk eerder vertrokken. Dan stond die praktijk weer leeg, was er weer gedoe over geld. Dus en dat heb ik vorig jaar gebracht en dat heeft eigenlijk, is het een hele tijd stilgevallen. De inspectie probeerde wel in te grijpen, maar die werden teruggefloten door de rechter. Tot ik op een gegeven moment in contact kom met een man, en dat is een incassant, en die belt mij en die zegt, ja, ik heb jouw verhaal gezien vorig jaar. Wat is dit voor partij? Ik zei, nou, ik denk dat jij kan wel fluiten naar je geld. Toen zei hij, nou, dan ga ik, ja, ik ken oplichters, zijn woorden, dan ga ik gewoon een hele onorthodoxe maatregel treffen. Ik ga het faillissement aanvragen. Want anders dan ben ik 2-3 jaar erachteraan aan het lopen, dan word ik de hele tijd, komt er uitstel. Dus die heeft faillissement aangevraagd voor een bedrijfsonderdeel. Toen heeft die ondernemer de domme fout gemaakt om het te laten klappen. Nou, toen stonden er opeens 20 mensen op straat. En ja, die zijn op een gegeven moment overal gaan praten. Dus toen kreeg je opeens bredere verhalen. Maar eigenlijk vond ik het ook wel fijn, want ik dacht, dit is wel een bevestiging van de verhalen die ik eerder heb gemaakt. Mm-hmm. Want eerst was ik maar de enige. En ja, toen durfden ook andere journalisten misschien niet op die manier hun vingers eraan te branden. Je hebt heel veel verteld in een korte tijd. Ja, natuurlijk. Sorry, want, nee, maar maakt niet uit. Ik wilde eigenlijk nog even terug naar, naar het begin. Zo'n organisatie als Comet, voor mensen die denken van, ik zit niet helemaal in de zorg en ik weet totaal niets van de zorg en mijn huisarts neemt ook niet op, dus ik laat het maar gewoon tot het vanzelf weggaat. Wat voor organisatie zou Comet eigenlijk moeten zijn? Nou, wat je ziet is dat heel veel huisartsen willen geen praktijk meer overnemen, want het geeft gewoon veel te veel gedoe. Je hebt administratie en die zorg wordt complexer. En dus die regelen dat vaak in groepsverband. En wat hun verhaal eigenlijk is, van wij kunnen dat voor die huisarts regelen. Dus wij regelen de administratie, wij regelen de rest van het personeel. Want je hebt als huisarts, ja, je bent eigenlijk een kleine ondernemer. Dus je hebt personeel in dienst, assistenten, verpleegkundig specialisten. Dat nemen we allemaal weg van die huisarts, zodat die huisarts alleen maar huisarts kan zijn. Okay. En in principe is dat een goed idee. Het is ook geen uniek idee, want er zijn heel veel ketens die dat doen. Er is ook heel veel vraag naar, want de politiek en verzekeraars vinden het ook al makkelijk, want dan hoef je met één partij te praten in de regio en niet met die 8, 9, 10 losse huisartsen. Aha. Dus het is op zich best wel een slim idee. Alleen wat zij wel deden, en dat heeft ook te maken met de grote ambities van de eigenaar en zijn verdienmodel, heel snel groeien, heel veel praktijken en landelijk. En daar waren verzekeraars ook best wel in geïnteresseerd, want zij zijn in het begin ook heel erg geholpen door verzekeraars, en met name verzekeraar VGZ, die dachten, dit is een oplossing voor ons. Want als er een praktijk wegvalt, zijn wij verantwoordelijk om dat op te lossen. En daar hebben we dan zo'n partij voor. Je hebt inmiddels 6 afleveringen gemaakt. Je zit nu in een korte pauze, in een korte break. Het is nog niet klaar. Nee. Het gaat nog door. Ja, de laatste aflevering gaat eigenlijk over mist. Over de mist die dit bedrijf heeft opgetrokken. Financieel, naar investeerders, naar media, naar de inspectie, naar de NZA. Maar wanneer komt die uit dan? Die is vandaag uitgekomen. Oh, dat is vandaag. Dat is aflevering 6. De laatste. Alleen, ja, nu ze helemaal failliet zijn, wordt eigenlijk duidelijk hoe groot die mist was. En voor de ene laatste aflevering waren er heel veel oud-medewerkers die mij vertelden over, nou, wij hebben echt frauduleuze handelingen gezien. En op een gegeven moment wist ik genoeg en ga ik stevig doorvragen bij de verzekeraars. En het blijkt dus ook dat er al maandenlang een fraudeonderzoek loopt. Nou, dus er blijven alleen maar dingen naar boven komen. Waardoor deze 6 afleveringen nu klaar zijn, maar journalistiek het verhaal zeker niet. En er zullen, ja, denk ik, nog wel meer afleveringen komen. De huisarts, die moet je altijd kunnen bellen. Iemand die je vertrouwt en waar je bij spoed meteen terecht kan. Maar wat als je huisartsenpraktijk je zieker maakt in plaats van beter? Ik kom er gewoon niet doorheen. Dus ja, dan neem je maar extra zware pijnstillers. Ik ben Paul Scham, maker van de podcast De Comet Crisis. Met daarin een onthutsend beeld over het financiële wanbeleid van dit bedrijf. Ik merkte dat mijn eigen grenzen begonnen te vervagen. En hoe iemand die keer op keer de fout ingaat gewoon aan de slag kan in de gezondheidszorg. De Comet Crisis is een podcast van 1 Vandaag voor NPO Radio 1. Yes, de Comet Crisis. In de 5e aflevering spreek jij met een vrouw van wie haar vader zo ziek was dat hij zat te springen om zorg. Maar die kreeg hij steeds niet. Ik zat dus te luisteren en ik dacht bij mezelf, wat is podcast maken en luisteren zo mooi? Want nu moet ik zelf gaan invullen hoe die vrouw daar zat, in welke hoedanigheid, waar ze zat, hoe haar emoties tijdens het vertellen van dit verhaal aan jou ook bij zijn. Dus ergens moet ik dat allemaal zelf invullen. En dat maakt het allemaal zo intiemer, lijkt het wel. Ja, nee, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. En het is ook een verschrikkelijk verhaal wat ze vertelt. En echt een voorbeeld van als zorg wegvalt, waar het dan toe kan leiden. Ja, ik heb hem meegenomen. Ik wil hem even laten horen. En toen die dinsdagmorgen tegen 12, toen belde die dokter Krobu. Mijn eerste vraag was dus ook, hoe kan u vanuit Amsterdam voor mijn vader zorgen? En hij vertelde dat hij als vervanger was ingevlogen om dus de zorg te leveren. Dus ik zei, dan kan je alsjeblieft langskomen, het gaat helemaal niet goed. Maar hij was dus na 6 weken geen huisarts, was hij ingevlogen. Die man die had een enorme achterstand. En die zei ook, ja, maar ik heb nu iemand met dit en iemand met dat en iemand met dat. Ik, Ik moet proberen naar urgentie te handelen. En sorry, maar uw vader, ik denk als die thuiszorg er is, dan kan hij nog wel een paar dagen wachten. Maar langer wachten gaat niet meer. En die nacht belt ze de Haagse huisartsenpost. Toen zei die vrouw aan de telefoon, over een uur is er een dokter bij u. En ik kon wel janken. Gewoon dat er een dokter zou komen. En toen die man ook kwam, want mijn vader lag boven in bed, had gelukkig een traplift. En die man kwam met nog zo'n meneer erbij die alle apparatuur had en alles. En ik vertelde het verhaal. En die man was een en al mededogen. En die, nou ja, maar achteraf denk ik, dat is normale zorg. Ja, normale zorg. Ja, ja, dit is een verschrikkelijk verhaal. Want haar vader werd een paar dagen eerder ziek. En er waren twee praktijken in Den Haag. En bij één praktijk, daar hadden ze geen artsen meer zitten. En die andere hadden ze veel te weinig. En zij die vader belt, van dan moet hij een huidarts komen. Want hij was gevallen. En zat helemaal onder de wonden. Wow. Hij had een huidziekte, waardoor die speciaal eigenlijk verbonden moest worden. Zei ze, nee, er kan niemand komen. Kom maar naar ons toe. En die man moest in een hittegolf 5 kilometer door Den Haag op een scootmobiel. Maar ja, die man was ook in de 80. En ja, die is daar gewoon verdwaald geraakt. En uiteindelijk komt hij dan met hulp van anderen nog bij die praktijk aan. Die zien die man, die zeggen, ja, u moet naar het ziekenhuis. En sturen hem weer op die scootmobiel naar het ziekenhuis. Moest hij weer 3 kilometer door Den Haag rijden. Ja, het is echt... Door Den Haag zelfs, niet eens een dorpje of wat rustig, maar het is gewoon echt een hele drukke stad. En wauw, je laat zo'n man van 80 dat toch niet doen? Nee, dat zou je denken, ja. Maar dat is dus als alle zorg om je heen wegvalt en er niemand zich meer verantwoordelijk voelt, is dit wat er kan gebeuren. Ja, deze verhalen worden veel te weinig verteld. Maaike, je hebt geluisterd naar de podcast? Ja, ik heb niet alle afleveringen geluisterd, maar ik vind het echt zo hartverscheurend. Maar ook als je er alles over leest en die patiënten, het is toch echt gewoon, ja, het is, ik bedoel, ik denk dat de meeste mensen die ook luisteren, iedereen kent wel iemand of heeft iemand heel dichtbij die een keer echt heel erg ziek is geweest. En dat je, en hoe belangrijk zorg is, natuurlijk echt onwijs een open deur. Maar het is echt, ik vind het zo erg allemaal. Ik vind het echt, maar we grepen die mensen je niet waanzinnig aan ook? Die patiënten? Ja, ja, dit zijn wel verhalen die ik nog wel een tijd heb meegenomen, ja. Ja, ja. En ik vind het ook wel heel stoer dat mensen hun verhaal durven te vertellen. Want het gaat natuurlijk om iets heel intiems. Ja. Want op het moment dat de arts van Komend uiteindelijk wel komt, is haar vader op het punt dat hij zegt, ja, ik wil gewoon dood. Ja. Het hoeft van mij niet meer. Dus het enige wat die arts kon doen, is nog een hospice bellen waar die man terecht kon. Nou ja, en dan bel ik en dan zeg ik, wil je je verhaal vertellen? Nou, ik vind het echt waanzinnig knap dat mensen dat hebben gedaan. Na dat Facebook-berichtje van je jeugdvriend Ramon, dook je er meteen op. Hoe begon je? Wat is het eerste waar je... Ja, dat is toch, ja, dat zal jij wel herkennen, Maaike, als journalist. Je gaat gewoon rondbellen. Je gaat gewoon kijken, klopt dit verhaal? Ik ga andere mensen bellen. En ik vond al vrij snel een Facebook-groep van allerlei patiënten uit die wijk die zich verenigd hadden. En daar zaten toen binnen een paar weken al 600 mensen in. Ja, dat was natuurlijk een goudmijn. Want, 600 mensen al? Ja, ja. Het speelt al zo lang voordat jij dat berichtje kreeg. Ja, in Breda speelde dat al een tijdje, ja. Ja, dus dat was wel een goudmijn waarbij ik al heel snel al wel een soort van inschatting kon maken wat in ieder geval daar het probleem was. En dan natuurlijk later in het proces, want ik heb toen een verhaal gemaakt van En Vandaag, waarin ik dit uitlicht met, ja, eigenlijk de trend van ketens in de huisartsenzorg. Dat je het iets breder trekt, ja, dat doen journalisten altijd graag. En dan later ga je kijken, hoe zit het op die andere locaties? Is het een incident of niet? En wat kom je nog meer tegen? Dus dat, ja, dat is wel het klassieke journalistieke werk, wat ook wel heel leuk is. Nou goed, je hele onderzoek is natuurlijk gebaseerd op de zorg in Nederland. Hoe kijk jij inmiddels naar de zorgen, naar huisartsen en dat hele wereldje eromheen? Ja, wat ik al zei, het is best wel een kwetsbaar systeem. En dat heeft heel veel oorzaken en heel weinig oplossingen. Dat is ook wel heel lastig. Want in de laatste aflevering gaat het ook over toezicht. Hè, van waarom heeft dit zo lang kunnen duren? En dan zie je eigenlijk dat alle toezichthouders zeggen, ja, wij zijn hier eigenlijk helemaal niet op ingericht. Wij weten helemaal niet hoe je zo'n partij eigenlijk kan controleren. Iets heel simpels. Er zijn verschillende medewerkers van Comed geweest die regelmatig naar de inspectie zijn gegaan. Er zit niemand op die huisartsenpraktijk. Er is iemand aangemeld in het rooster, maar die is er niet. Er zijn roosters gedeeld, realisaties van het rooster gedeeld. Alleen de inspectie zegt, ja, personele bezetting is geen norm waar wij op kunnen toetsen. Wij kunnen toetsen op de spoedzorg. Alleen wat deed Comed? Die hadden een callcenter. Als je belde, werd je doorgeschakeld naar het callcenter. Nou, spoedzorg is geregeld, want de telefoon wordt opgenomen. Nou, een heel klein voorbeeld dat toch wel heel veel partijen kunnen nadenken. Hoe hadden we dit beter kunnen controleren en kunnen voorkomen? Ik denk als je dit maakt dat je... Ja, dat je geen 9-tot-5 mentaliteit moet hebben. Ik denk dat je dit ook echt meeneemt tot laat in de avonden. Heeft het jou veranderd als mens? Nou, dat vind ik wel zwaar, maar ik heb het wel heel veel meegenomen, ja. Ja, en het heeft ook wel dat. Het heeft mij ook wel op een bepaalde manier gegrepen, ook die verhalen van die patiënten, dat ik wel door ben blijven gaan. Dat het niet zomaar een verhaal is waarvan je denkt, nou, dit verhaal heb ik gemaakt en ik ga door naar het volgende verhaal. Dus het heeft. En daarom ben ik het wel vol blijven houden. En op een gegeven moment krijg ik ook contact met mensen die er gewerkt hebben, die hun verhaal delen. En dan begrijp je ook een beetje hun worsteling met de werkgeschiedenis die ze daar hebben. Dus die beginnen met het idee, wij gaan die huisartsenzorg helpen. Het is een goed idee, er staat waarschijnlijk ook wel een goed salaris tegenover. Ik begin vol enthousiasme aan zo'n baan en ik kan iets bijdragen. En gaandeweg komen ze erachter, ja, maar dit klopt eigenlijk helemaal niet. Dus ik heb ook mensen gesproken, ja, die zijn met een burn-out uitgevallen. En dan bel ik, hey, ik ben bezig met een verhaal. Kan ik eens op de koffie komen? En dan ben je ook in eerste instantie een soort uitlaatklep. Iemand waarbij ze hun verhaal kwijt kunnen. En dan moet ik daar natuurlijk de journalistieke dingen uithalen en daar een verhaal mee maken. Maar goed, ja, je bent ook die persoon geworden voor mensen. Dus ik ben ook nog wel heel vaak gebeld 's avonds door de bronnen. Puur voor een luisterend oor. Ja, zeker. Ja, wat natuurlijk niet helemaal mijn taak is als journalist. Nee. Maar daar kom je wel op een gegeven moment in terecht. Ja. Je spreekt met meer mensen die in de problemen kwamen omdat ze geen beroep konden doen op hun huisarts. Maar niet alleen patiënten hadden eronder te lijden. Laten we even luisteren naar het tweede fragment. Mijn buurvrouw heeft dus echt die medicatie nu nodig. En ik heb vanmorgen de apotheek gebeld en die kunnen ook niks doen. Ik ben in de douche uitgeschoven en ik denk dat ik hier iets aan mijn hamstring of iets heb gescheurd of zo. Ja. Dat kan gewoon echt niet. Nee. Comet heeft het overgenomen en nu zijn ze onbereikbaar. Ja, helemaal onbereikbaar. Wilt u volgens mij? Ja, ik vond het echt diep triest hoor. Maar ook gewoon, ja, voor Mark, de oude praktijkhouder, zeg maar. Weet je, hij woont daar gewoon aan vast, hè? Mm-hmm. Ja, staan al die mensen daar op je terrein. We hebben na die doen met z'n allen nog geluncht ook. En je merkt ook gewoon echt in hem dat hij het nog steeds echt zo erg vond. Ja, hij heeft het nog steeds moeilijk mee, volgens mij. Ja, weet je, hij heeft gewoon echt zo lang naar praktijk gehad. Ja, dit is de praktijk in Reuzel. Je hoorde Eva, zij was daar waarnemend huisarts en zij stopte op een gegeven moment om persoonlijke redenen. En toen hebben ze eigenlijk van de een op de andere dag die praktijk dichtgegooid. Maar dat was een praktijk aan huis. En daar stonden allemaal mensen, die waren helemaal niet geïnformeerd. Die stonden dan nog voor een afspraak. En hij heeft er echt heel veel moeite mee gehad om uiteindelijk nog de deur uit te komen en de mensen in het dorp onder ogen te zien. Ja, heftig man, heftig. De COVID crisis, jij hebt 6 afleveringen gemaakt. Je gaat waarschijnlijk gewoon door. Maar je last even een korte break-in. Ik moet heel even ontkoppelen van het verhaal. Maar het verhaal gaat door. Want ze zijn uiteindelijk failliet gegaan omdat de verzekeraars het contract hebben opgezegd. Alleen, nu gaat het natuurlijk de vraag van waar is het geld heen? Want er is natuurlijk wel gewoon geld verdiend. Maar waarom zijn al die mensen dan niet betaald? Dat heeft deels met het businessmodel te maken. Maar er moet ook enorm veel geld weggelekt zijn. Dus dat is mijn volgende doel om daarachter te komen. Want jij begon met een gluiperige Limburger. Is dat de baas van de keten? Uiteindelijk kwam ik erachter dat de baas van de keten, die heeft zichzelf enorm geprofileerd als een enorm succesvolle Limburgse ondernemer. Maar eigenlijk overal is hij met problemen weggegaan. En hij heeft een lijnbedrijf gehad. En daar is dat bedrijf overgenomen door een Amerikaanse partij. Maar toen kwamen allemaal dingen in de boekhouding naar boven. Dat privéuitgaven op de boekhouding. De begroting was eigenlijk helemaal opgeplust. Dus een klant, zij maakte een soort strips voor in auto's. Lijmstrips, waarmee onderdelen vastgeplakt kunnen worden. Een klant bestelde er bijvoorbeeld 10.000 van. Maar kreeg er 20.000 opgestuurd en gefactureerd. Allemaal om de omzet op te krikken. Nou ja. Ook een goede vorm om meer sales te genereren. Ja, dus hij was zakelijk eigenlijk een enorme fantast. Maar toch kon hij elke keer weer ergens anders binnenkomen met een geweldig verhaal. Okay. Ik heb ook zijn oud-zakenpartners gesproken voor aflevering 4. En ja, je mond valt eigenlijk open van verbazing. En uiteindelijk werd hij een probleem in het bedrijf. En hebben ze hem vanwege een grensoverschrijdend geval met een vrouwelijke medewerker, hebben ze hem op straat kunnen zetten. Dat heeft nog geleid tot allemaal rechtszaken. En 3 maanden later meldt hij zich bij de universiteit als investeerder en bij een start-up waar hij vervolgens ook weer ontslagen wordt. Denk je deze man nog te kunnen spreken, Paul? Ik probeer het elke keer. Ik bel hem regelmatig, maar hij wil voorlopig niet reageren. Maar ik zou het heel graag willen. En wat zou de vraag zijn die je hem het liefst zou stellen? Waarom? Waarom handel je zo? Want je hebt in principe, hij is ook enorm charismatisch. Hij heeft enorm veel kwaliteiten. Alleen als je die inzet op een goede manier, dan had alles een succes kunnen worden. Dus waarom? Ja. Bedankt voor het delen van je podcast en het verhaal daarachter. We gaan ook luisteren naar muziek. Jij hebt gekozen voor het nummer. In het wiel van Leo Alkemalen. En dat heeft ook een verhaal? Ja, het is ook weer een beetje wielrenseizoen. En ik kom uit een wielrendorp. En af en toe wilde ik even helemaal uit deze COVID-crisis stappen. En het is gewoon een heel mooi liedje over een vader die gaat fietsen met zijn zoon. En die staat eigenlijk symbool voor hoe je je kind meeneemt in het leven. Dat vind ik een prachtig nummer. Mooi, dankjewel. Dan gaan we daarna luisteren. De moraal is nog veel groter dan het joch. In zijn droom, daar was de finish al in zicht. Geen angst, dan krijg je ongelukken toch. Overkomen was hij aan zichzelf verplicht. 'S Ochtends nog gegeten als een wolf. Zijn materiaal, dat liet hem niets te wensen over. Blijven drinken bovenop de hittegolf. Niet lullen in een rechte streep naar boven. Ik kijk om, de tijd heeft stilgestaan. En ik zie mezelf gaan. Kom maar bij je vader in het wiel. Waar de wind niet met je speelt, maar jij wel met de gedachten. En dat er boven zoveel moois nog op je staat te wachten. Dus kom maar bij je vader in het wiel. Kom maar bij je vader. De longen bijna leeg, de benen stram. Eén bocht, hij kan het bijna niet geloven. Zo wordt het jongetje een man. Want hier duwt hij zijn ware aard naar boven. En ik kijk om, de tijd heeft stilgestaan. En ik zie mezelf gaan. Waar de wind niet met je speelt, maar jij wel met de gedachte. En dat er boven zoveel moois nog op je staat te wachten. Dus kom maar bij je vader in het wiel. Kom maar bij je vader. Zijn tranen en verhalen over kilometerpalen. Over afzien en de waanzin. De moraal die zit er ook in. Over koers en het beleven. Overlegen alles geven voor de schoonheid van het dal, voor de top maar bovenal. Deze tranen zijn gewoon de tranen van een vader, van een vader voor zijn zoon. Kom maar bij je vader in het wiel, waar de wind niet met je speelt, maar jij wel met de gedachte dat er boven zoveel moois nog op je staat te wachten. Dus kom maar bij je vader in het wiel. Kom maar bij je vader in het wiel. Kom maar bij je vader. Kom maar bij je vader. Je hoorde net In het wiel van Leo Alkema. Je luistert naar de podcast Gids van Nederland. Ik praat iedere week met 2 podcastmakers. En deze week zijn dat Paul Schramp van de podcast De COVID-crisis. Nou, daar hebben we het net uitgebreid over gehad. En Meike van Wijk van de podcast O Matje. En nu is het tijd voor mijn podcasttip. MUZIEK. En dat kan ik natuurlijk niet doen zonder mijn vogelgeluidjes op de achtergrond. Vanaf volgende week vrijdag beginnen de Olympische Spelen. Ja, echt wel iets om naar uit te kijken. Voor jullie ook, of niet? Nee. Ik ben, ik vind het leuk hoor, maar ik ben niet een freak. Nee, ik... sportfreak. Nee. Nou goed, maar toch... jij wel, dit wordt kennelijk. Wel, ik misschien kan je ons overtuigen. Misschien wel, misschien met deze podcast. Want om een beetje in de sfeer te komen heb ik een toepasselijke vinktip. Namelijk, we weten dat de Olympische Spelen bestaat uit 32 sporten. Maar er zijn ook vergeten Olympische sporten. Zo wisten jullie bijvoorbeeld niet dat sportvissen een Olympische sport was, hè? Nee, nee. En hinderniszwemmen. Nee, ook niet. Nee. Een ballon varen? Huh? Ja, inderdaad. Als je ballon vaart, zeg maar. Dat serieus? Ja. Wist jij dat? Nee. Alle drie niet? Nou goed. Wel spectaculair. Ja, inderdaad. En hoe win je die dan, vraag ik me af. Ja. Hoe win je deze sport? Ja, wie gaat dat meten? Edwin Cornelissen die spreekt voor de NOS over deze vergeten sporten. En in deze aflevering ballon varen uit de podcast Vergeten Olympische Sporten. Ja. Ja, kijk eens naar dat mandje inderdaad, hè, van riet gemaakt. Het is eigenlijk toch ongelooflijk dat je daarmee de lucht in kan. Ja, het grappige ook van dat riet, want er wordt wel eens van gedacht van goh, dat is toch wel wat ouderwets. Ja. Maar er is eigenlijk niks wat, als je land zeg maar, de impact zo goed absorbeert als riet. Even iets naar die kant, naar die hoek bewegen, Roy. Jij bent zelf een racer, hè? Sterker nog, jij geldt als een van de grote talenten hier in Nederland. Maar je doet ook commerciële vluchten, hè? Ja, ik doe allebei inderdaad. Ik doe commerciële vluchten en daarnaast ook wedstrijden. Dus, en ik moet zeggen, ja, dat wedstrijdvaren, dat is voor mij ook nog een extra stukje passie in die zin. Dat spelen met zo'n ballon en daar controle over hebben, dat geeft gewoon een kick, zeg maar. Oh ja, even trekken. Ja! Kijk, de brander staat erop. Ga ik ondertussen dus lang al. Wacht even. Los mij. Vergeet de Olympische Spelen. Ja, de vergeten Olympische sporten, moet ik eigenlijk zeggen. Dit klinkt dan wel weer heel goed. Ja, toch? Eens. Hij gaat helemaal mee. Hij onderzoekt dat ook on point. Ik vind dat wat lekker. Gaat hij dan ook dat onderwater hindernis zwemmen? Of? Dat heb ik nog niet gehoord. Maar misschien neemt hij inderdaad zo'n... een hele mooie vorm van participerende journalistiek. Ja, precies. Zo'n waterdicht opnameset. Nee, maar dit vind ik leuk. Want hij neemt je mee en dan zit je dan in de auto. Of je bent aan het hardlopen. En dan krijg je toch wel het een en ander van de sporten mee. Dus die zou je kunnen beluisteren op je podcast app. Goed, dan ga ik jullie bedanken voor jullie tijd. Het was weer een heerlijke nacht. Graag gedaan. De COVID-crisis en de podcast Oom Matje. Oom Matje, ja. Terwijl je gewoon Mathieu heet. Ja, maar die werd gewoon... Het was gewoon Matje. Oom Matje. Zo ja, werd maar werd hij genoemd. Maar hij was niet... Het was niet een matje, het was gewoon een... Het was een mat, zeg maar. Goed punt. Ja. Het is zeker een mat, ja, die gast. Ja. Ja, ja, het was geen kleine keel. Ja, nee. Ja, daar zou ik vandaag de dag wel bang voor zijn, zeg maar. Ja, ik ook. Goed. Ja. Dat zegt, ja. Ja. Wil je eerdere gesprekken terughoren van Fink? Wil je eerdere gesprekken terugluisteren van Fink? Ga dan naar de podcast-app. Bedankt voor het luisteren. En reageren kan natuurlijk ook via LinkedIn of Instagram. Redwan Aitwarg. Check de podcast De COVID-crisis, Oom Matje en vergeet de Olympische sporten als luistertip. Bedankt en nog een fijne nacht.